właśnie tak, ej. Trochę odmłodzone mam, wrócę po herbacie. Działam tak, by nie musieć mówić, potem pożyć bracie. W głowie już mam plan, znów stoję przy bankomacie. Co jest, ten sam konta stana miało być już po wypłacie. Ej, bez jaj, hajs miał być na środę, dziś jest czwartek. To te zamulone księgowe opóźniają mi akcje. Jakie wakacje, choć jest w całym mieście upał, to wiesz, że barze nie zapierdala złotych butach, ziom. Plus serio, plus za tym, kurwa, zawsze tak jest tutaj, o. Nie nawijam o hajsie, lecz dzisiaj taka nuta to. Wklepuję pin swój znów, trzymam ten pieniądz już. Nie będę z winką robił jaków na winklu tu. Przecież nie będę żył tu w stresie. Lecę przez moje miasto w lesie. Czy ten przelew dojdzie jeszcze w 2015? Ponownie sprawdzam konto, jest, już mam tą kasę. Pisany o 2K1-3. Wtedy myślałem, że rok później to z tego będę żył. Dla kawałka konta research i na szybko kalkulując, wystarczyłoby na playa w czwórkę. A od wtedy mieszkam z niunią. Muszę mieć na czynsz rozliczki kolejnych kwartałów, aż prosto nie mam nic. No bo co to rzeźbie traki, bujam YouTube, FB Mafii. Gramy koncert, czyli bitwy, z tego kwadrat będę płacić. Nic nikomu nie mam za złe, sam podpisałem papier. Małolackie marzenie spełnione i idę dalej. To uczy sprytu, bowiem by budować swoje, nie cudze. Pouczający przystanek, jak label działa w obsłudze. Hajsu na waciki, ale doświadczenie bezcenne. Znam rynek raperów i każdy backstage znam. Za tą zwrotkę też mi kiedyś przyjdzie przelew. To sobie go zainwestuję w swój interes. Be Mafia. Się zbliża zakończenie kwartału. Zbliża się rozliczenie, choć wiem, że nie będzie z tego szału. Pomału zaczynam się jakoś powoli za tym rozglądać. Zaczynam monitorować pomału aktualny stan konta. Pomału wielkimi krokami zbliża się wielki dzień. Dzień zakończenia kwartału dla wielu to amerykański sen. Chociaż ja wiem, że przy tym to drzemka, to już pamiętam, żeby to sprawdzić. Bo może przelew już doszedł, a jednak nie. Trzeba jeszcze poczekać, zaletą człowieka to jest cierpliwość. Mimo to, że czas ucieka, to się pocieszam tym, że mam widok. Widok na te parę groszy, o które nie muszę się nikogo prosić. Bo to te parę groszy, które udało mi się w końcu zarobić na spokojnie. Najpierw poczekam na maila, w którym o wszystkim opowiem. Wszechwiedząca piękna tabelka. Także zerkam na elektroniczną pocztę i dalej cierpliwie czekam, aż ten mail do mnie dotrze. W końcu koniec końców, kończy mi się cierpliwość. Jak zwykle atakuję Anię pytaniem, jak tam rozliczenia idą. Wszystko będę śmiał na mailu. I to właśnie w ten sposób znowu zaczyna się życie w ciśnieniu. Już nie wylogowany, już tylko czekam na maila od Ani. Bo zanim znowu wejdę w stan konta, to muszę wiedzieć, jak to wygląda. Nóż, może już przelew wcześniej do mnie dotrze. Znów się loguję na konto, patrzę. Ej. Prosto.